sun weruh dewek riko suloyo isun weruh dewek dumriko make demen warene sing usah riko kati ngaling ngaling mani alasan ngalor itu lemong di gawe gawe isun weruh dewek riko suloyo isun weruh dewek dum riko make demen larene. Tuhan.